ตัดใส่หลักศิลาจารึกเลยมีท่องคันบะมีถ้ำเผาสินดาในมือห้อยเครื่องมีคำคันบะมีกินอ่อยปอยไหวสีบอฟังเจริญไปเถอะเจริญทางวัตถุมีเครื่องบินผีคนละคันถ้าหากไม่มีธรรมะมันจะพินาศนัสยาโลกับวัฒโนยาพัฒนาแต่ทางโลกโลติมัคคิสสเถยะถ้าขาดตาปัญญาทางธรรมเสียแล้วก็จะเหยียบลงไปได้แม้ไฟที่สองหักเดี๋ยวนี้เรามีปัญญาจบด็อกเตอร์จบโพสต์ด็อกเตอร์เองอาตมาไปแสดงธรรมวันหนึ่งด็อกเตอร์โกรธจนร้องไห้วันนั้นไปแสดงธรรมที่โรงแรมระดับ5ดาวแห่งปริญญาเอก41คนปริญญาโท110คนรวมกันเป็น151คนฟังอยู่ในระดับ VIP นี่มนต์อาตมาขึ้นไปแสดงธรรมพอเดินขึ้นไปมือเดียวก็ไม่มีใครไหวเห็นพาบันนอกตีนดำๆยางก็ก้อยกันไปท่านมาจากไหนครับท่านมาทำไมครับแล้วจะให้อาตมาแสดงธรรม15นาทีเขียนหนังสือมานิมนต์เราจากอธิการบดีบอกว่าให้เรา2ชั่วโมงไปถึงนั้นทางผู้ดำเนินรายการว่าจะให้ท่านบรรยาย15นาทีอาตมาก็เลยบอกว่า15นาทีอาตมาหมดความสามารถที่จะทำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจหลักธรรมพุทธเจ้าละเอียดมากอาตมาบวชมาก็นานพอสมควรติดกว่าปีก็ยังโง่อยู่ถ้าสามารถพูดให้คนเข้าใจได้15นาทีนี้อาตมาจะต้องเป็นพ่ออรหันต์หรือดีไม่ดีพ่ออรหันต์ก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นขอยกเวลานี้คืนให้คนอื่นเพราะยังมีงานอื่นรออยู่บังเอิญว่าวิทยากรที่เชิญมาจากกรุงเทพ2คนเขาก็รู้จักโอ้อาจารย์สมภพมาแล้วนิมนต์เลยยกเวลาให้ท่านหมดเลยให้ท่านองค์เดียวนี่ไม่พอหรอกพวกเราจะได้กำไรเขาก็เลยผ่อนผันให้1ชั่วโมงอาตมาก็ไม่เอาหมดเอา45นาทีเลยเทเรื่องทำมันทำให้เกิดกำไรของชีวิตบัดนี้จะปลดเกษียณแล้วย้อนคืนที่ว่าคิดว่าวันนี้ย้อนไปจนถึงวันเริ่มทำงานให้รับราชการท่านได้กำไรหรือขาดทุนสมมติว่าวันนี้ท่านตายมับลงไปสมมติว่าตัวท่านเองเป็นยมพบาลตัวท่านเป็นโจทย์ตัวท่านเป็นจำเลยตัวท่านเป็นผู้พิพากษาตัวท่านเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาเสร็จเป็นโจทย์เสร็จเป็นจำเลยเสร็จท่านจะตัดสินท่านโดยความบริสุทธิ์ที่สุดท่านจะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์คิดดูสิตั้งแต่วันนี้ย้อนไปจนถึงวันทำงานมันที่แรกคุณงามความดีมั่นใจไหมว่าตายวันนี้จะเดินทางสง่าผ่าเผยขึ้นสวรรค์ถ้าที่เห็นความชั่วตกนรกแง่ๆท่านขาดคุณอาตมาประเทศว่าเห็นไปจนถึงด็อกเตอร์โง่ก็มีด็อกเตอร์เฉียดหลายด็อกเตอร์หนึ่งจนโง่แล้วยังไม่พอพาชาวบ้านโง่เข้าไปด้วยชาวบ้านเขาเอาอาศัยดีกรีด็อกเตอร์เขาก็ทำตามพระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาโมหะแห้งข้ามุ่งลงไปนานเลยเราหันเราเฉียดแต่มูเขาอีกที่เป็นด็อกเตอร์อีกมากกว่านั้นเขาบอกจริงนะจะเป็นโกรธของพระพุทธเจ้าบอกเวทมาเทนะมะโธเขาเมาในเวทเมาในความรู้ของเขาเพราะความรู้ทางโลกอัตถังนาชานาติอธิชเวทเทแม้จะจบไตรเพศจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังโง่อยู่ดีๆไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ด็อกเตอร์คนนั้นเขาเข้าใจว่ามีคนใส่ตะปูเข้าท้องก็ไปให้เขาดูออกไม่เขาเอาไข่ปิ้งออกเขาหลอกด็อกเตอร์ได้สบายๆอาตมาก็เลยแก้โกรธว่าพัดเขาเห็นอันนี้ก็หมายความเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพัฒนาตั้งแต่ทางโลกต้องพัฒนาทางธรรมพระเจ้าฟ้ามุ่งนิมนต์มหาปาสมันตเถระพระเทพลังกาขึ้นไปเพื่อพัฒนาคนพัฒนาปัญญาคนเอาพุทธศาสนาไปเขียนเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยเพียงแต่คำว่ารัฐธรรมนูญนี่ก็งงแล้วรัฐนี้แปลว่าแว่นแหวนแผ่นดินประเทศชาติธรรมนั้นถ้าไม่แปลก็เข้าใจว่าธรรมถ้าจะแปลขยายก็แปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปมนุญญาแปลว่าชื่นใจรัฐธรรมมนุญก็แปลว่าธรรมอันทำให้เกิดความชื่นใจแก่มวลชนในแว่นแหวนแผ่นดินแค่จะไหนจะสื่อกัน ปกครองอย่างไรพระมหาปาตมันตาเฮระประเทศลังกาก็มาช่วยกันเขียน22คลอง14 22คลอง14นั้นเป็นระบบพัฒนาทั้งชีวิตและสังคมชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมส่วนนี้จารีตทราดิชันนั้นอันนั้นเป็นระบบเป็นระเบียบสังคมเอาความดีมาสลักใจปี1 12เดือนทำความดีร่วมกันในสังคมเดือนละครั้งคันเฮ็ดดีนำกันนี่มันแข่งกันเดียวคนห้องเพราะว่าเสือวัดมูนี่ไปพากันทำส่วนเพราะไหวใจกันทุกคนย่านเท่านั้นไปเผยความลับย่านผู้ดีไปเผยความลับคันสร้างกันแล้วกินของของประเทศคันฆ่ากันแห้งกันแล้วมีแต่เนี่ยเสกของกินหล่นเต็มผ้ากับบ่อยาบ่อทอป่วยต้องหลองบองจับหมูหักเองเพื่อนเรียกว่าเอาความดีเป็นหลิบสลัดใจแหวกห้องทีร้านขี้ยึดแหวกบ่เลยขี้ข้อมุยหอกต้องโค้เปล่าทำความดีเนี่ยมันเป็นบ้านพ่อบาปคุณแต่งวันหูเนี่ยผู้เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรธรรมเป็นผู้นำทรงให้ที่ใจเลยแจ่มใสทวมแหล่งขาดแหวกพอสมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่ห้องบ่พลาดผิดเอาความดีเป็นหลิบสลัดใจแหวกห้องทีทุกอย่างให้เคลื่อนขาเล่นง่ายเข้าหันมีสินธรรมที่อยู่นำกันแต่คุณแม่ยีมีเป็นหนอกปองรองหางแกนทุกงานแขกว่าเกิดซอยกันภายหนอกเลยสังคมเราอบอุ่นมากเลยสมัยนั้นนั่นคือระบบพัฒนาต่อมาพัฒนาชีวิตแยกออกเป็น3สายสายปกครองสายศาสนาสายผู้ปกครองคือชาติศาสตร์กษัตริย์คลอง14ของผู้ปกครองมี14ข้อเรียกว่านี้เจ้าคลองขุนเหมือนแม่น้ำแควหนึ่งมี14คลองไหลลงมาต่อมามาของส่วนพระก็มีคลอง14ของพระอีกเอิ้นว่านี้พระคลองสงฆ์นี้วัดคลองว่านี้พระคลองนี้อันนี้ก็มี14อีกเหมือนแม่น้ำ3สายแต่ละสายนี่มี14แควไหลลงมารวมกันแล้ว3สายนี้มาบรรจบคบกันเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเรื่อยๆสมองน้ำที่ให้บ้านอีกบ้านที่บ้านเปิงเมืองที่ปอข้องแม่ที่เผาข้องแก่ที่ผัวพองเมียที่พัดคองเคยลูกไข่ลูกเคยที่เห็นจังได้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากับพ่อปู่แม่ย่าหลังจากนั้นผัวเมียจะทำอย่างไรกับกันเพื่อจะได้พัฒนาลูกตั้งแต่ในท้องแต่ก่อนลูกเต่าเฮานี่ไล่บนนี้ดีบ่พายหายบ่เขียนย่างกินเขาสอนใส่ผ้าเขานั่งน้ำตาหยาดอยู่เพื่อเพื่อฟันข้ามเขาลี่รอลี่รอคนมาสอนใส่ผ้าเขามันยังจืดทีนี้ไปจมไม้มันใส่ผ้าเขาดูแหละมันจะบรรลุเตะผ้าเขาแต่แตกครึ่งหนึ่งสอนนั้นมาได้เลยกูมือนี่มีแต่กูเขาได้ย่างลูกกูมือนี่มันเป็นลูกย่างเฮานี่คำเล่าแห้งหลายว่าจะเล่าหลายได้ไหมว่าจะได้ยินว่าจะเห็นหนาหนีไปกรุงเทพกันได้รบกวนแรงรุนแรงด้วยไปที่นี่ต้องนานพ่อแม่รุ่นหมอย่อน้ำเย็นลูกอ่อนลาบักข้ามที่หลายอีนั่งเพราะเราถิ่มหีบหมองถิ่มข้องเสารัฐธรรมนูญเก่าของเราสูญหายไปเลยแต่ก่อนนี้ที่หัวข้องเนี่ยถึงมาย่างกินเขาให้ผัวแพงกินก่อนจนมาเลือแต่กางนั่งหลาจะคอยกินมาแต่โอ้ขึ้นที่กระดกไอเดียได้แล้วครับว่าใจเสือใจดำปานนั่นเนาะผัวกระไดกินก่อนค่ำเดียวดึงดอกเพราะว่าต้องการให้รู้จักที่ต่ำที่สุดพอถึงวันพระวันเจ้าให้เมียหักดอกไม้บูชาผัวบูชาปู่ย่าก้อนเสาที่ไฟขั้นใดพักรู้เพื่อจะได้ตัวดูว่าก้อนเต่าขี้ไฟมันใหม่ลงไปหมดไตแน่ว่ามันสิลาบลงไปหมดคือเงื่อนวอพักตัวเงื่อนไอ้บูชาท่านใดเพราะมันร้อนแล้วบอกว่าเพื่ออาบน้ำเพื่อไปตกควรลงไปนี่สิเป็นยังไงหลังจากนั้นในวันพระที่ผัวคองเมียไม่ให้เสพกามให้นอนนำกันเสร็จเพื่ออะไรวันนี้วันพระภาษาอินเดียเรียกวันทิพย์สุเวปนรโตทิพโยมืออื่นที่ผ่าคำวันทิพย์พวกเทพพวกทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์จตุโลกกาบาลจะลงมาตัวโลกพวกเทวดาหูทิพย์ตาทิพย์จะลงมาเบิดบุญที่มาเกิดที่มหาเบิงพอเบิงแม่ พ่อแม่ได้มีศีลมีธรรมในวันศีลพ่อแม่ไม่เสพกามมีศีล5อยู่หรือไปจำศีล8กูนั่นที่ได้ลูกดีมาเกิดนําเป้าง่ายฟังคําอย่าลืมนะกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นกําเนิดเทศบาปเขาก็ขับวิญญาณผีวิญญาณศัตรูมาเกิดท่านคงจะได้ยินข่าวใหญ่ช็อกคนไทยชาวพุทธนายชัยสิริเรืองการเป็นนักเสกถูกคนร้ายบุกขึ้นเชือดคออยู่บนบ้านตายกลางคืนปี2จับได้ลูกชายจ้างมาลูกชายขี่ไล่ไปแล้วบังหูหนาโจ๊ะหนาง่ำเป็นตนาชินีบุญนาสวรรค์นานิพานเรียนจงปริญญาโทจากเมืองนอกลงทุนจ้างขาพ่อเป็นสิเจลักเจ้าสิวานยังไงโมเดอบรมสั่งสอนลูกเต่าคนโบราณมันอบรมมาตั้งแต่ในห้องพอตั้งท้องปั๊บถ้าอยู่ในศีลในธรรมวันโกนวันก่อละวันพระก่อเว้นอดเอาใจบ่ขาดตายดอกแล้ววิญญาณปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีสนธิแปลว่าต่อวิญญาณที่มาต่อเขาอีมาต่อขอน้าแม่เลยแม่นี่สำคัญกว่าพ่อข้าอยากได้ร่างกายเอาแม่เอาพ่อพอเห็นบอกเขาผสมงัวพันบอกงานเตะเลยงูงานตาตาปักเก้าล้าน800,000รูปร่างนี้ได้มาจากพ่อแต่จิตใจความดีความชั่วน้ำใจเป็นเรื่องของแม่พัฒนาแม่ให้มากวันแม่ปีหนึ่ง365วันวันแม่น่าจะเป็นแม่ของ364วันจะให้ลูกดีแม่ต้องดีพระพุทธเจ้าว่าเมธาวิณีศีลวตีสัสสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโพโซคูโลโหติติสัมปติเอธิสาสุภริยาคุณโตรัชชัมปิอนุสาสติหญิงใดมีศีลหญิงใดมีปัญญาหญิงใดมีศรัทธาปฏิบัติต่อแม่ผัวเหมือนเทวดาอย่าหุ่นจับให้ยิ่งดีเอาญาเป็นเครื่องวัดเพราะญาเขาลูกไข่คนละกันเจ็ดครั้งเอาลูกไข่มาหาญาเพื่อเอาหาไม่ใช่เงื่อนเป็นบังขันญาหายญาญาแต่ยิ้มเปื่อยกระยาละเลอีเมล่าบอกนี่คนว่ารัตนนารีสัตสุเทวาปฏิปตาเธอปฏิบัติแม่ผัวของเธอเหมือนดังเทวดาบุญที่เกิดมาจากแม่ที่แสนดีเช่นนั้นย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นใหญ่ในที่เอธิสาสุภริยาคุโดรัชธรรมปิอนุสาสติบุญที่เกิดมาจากภรรยาที่แสนดีเช่นนั้นแม้แว่นแขวนราชสมบัติก็สามารถรักษาคุ้มครองไว้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นกำพร้าพ่อตั้งแต่น้อยแต่ว่าแม่แสนดีสมเด็จย่ามีศีลมีศรัทธามีปัญญาจึงแก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศเดี๋ยวนี้ปกครองใต้ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ด้วยความสุขร่มเย็นมา50ปีถึงปีนี้ซึ่งยังไม่เคยมีในแผ่นดินเพิ่นไปลูกกำพร้าพ่อเด้แม่ดีลูกสิมีอิทธิพลทั้งใจทั้งแม่หลายถ้าจะมานี่โง่หัวไม่ดีทุกอย่างลำบากแต่ดีทั้งอย่างแม่กันหน่อยมีน้องแม่แม่จะมานี่ดูเห็นน้ำบัดน้ำบาทุกยากเลยไปหาขอของขอป่าน้ำท่วมหน้าเป็นได้ขั้วใหญ่มากมายขันยามือเสานกกระเบ้าห้องพกแล้วลูกแม่บักหลาไปตำเขาซอยเอื่อยโอ้ยอยากไปดีข้อนกกระเบ้าเด้แต่ละมือจะมาห้องแต่เด็กแต่น้องมันห้องยามได้เลยลูกไปตำเขาที่แม่เอ้ยให้คอยนอนจะน้อยแน่ละสันหลาเอ้ยยี่เขาตำยาขี้ข้าแม่แห่งปุ๊กแห่งอังแม่ปุ่มใจญาติพ่อมีมาให้ลูกตำญาติพ่อมีให้ลูกกินเอาไปเอามันพ่อมีให้ตำมีวิบัติน้ำท่วมหลายให้ขั้วหุ้นหาหาบอันนั้นอันนี้ไปแลกเขาไปนั่นแม่ไปหาเก็บใบตองปุงตองสาดเด้อหล่ามาให้แม่ห่อของฝากพูดไพเราะเฉยๆรอของฝากนั้นไม่เนี่ยห่อเขาเนี่ยเอาไปแลกเขาเอาได้เพิ่นสิให้ตามแก่แต่ที่ทางได้มาแล้วก็ไปตำบักหลาถ้ากันตำเขาแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้คือวัดข ันเนี้ยกินดีๆประสันได้มากโอ้ยคุณหอยไว้คุณเข้าไปใกล้ปานในหมอดตอดเป็นห้องใส่ไว้ๆจะไปใกล้ของกูได้ประสันเอาไว้นะให้ตัวเองมื่นอันใส่ตัวเองแม่ทาไปถวายเนี่ยคู่ไปอันเนี้ยดีๆไปให้เนี่ยคู่กินเบิ้ลบ่มองห้องเขาหมื่นต่อจะมาได้ไปจังหันเนี่ยหลายต่อหลาไปจังหันให้แม่ซะก่อนจังมาหัวยังไม่พ้นผมยากไปแล้วไปวัดแหล่น้ำคนแม่จนหนึ่งตอนหลังท่านให้ไปเองมันหิวแห้งมันเลยมันอยากยิบกินไปน้ำทางมาก็ไปบังมุมไม้นั่นกันบอกกินบะดอกเอาไว้ให้ยังกูอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งหนึ่งมือดีขึ้นดีบันไดดีพ่อบอกมันเพิ่นฟังย่ามือเล่งแม่เมื่อยหลายไปหาหาบหาหาบกระดอนก้อนกระตาเหยียบหลังบีบหลังบีบแอวเหยียบบีบนี่แม่แม่บอกที่ท่านฟังย่ามันใจดีบัดคอยกินเครื่องนั้นได้เนี่ยเขาไปจะทำลูกขึ้นมาตีนอนบีบหลังเลยนะจื้อไว้แต่พ่อมึงตายคนกระสันบาปกินหัวตกหมอนหกนั่นบอกบอกแค่เธอระบาดนี่ขึ้นในใจหลังเธอหาบ่ได้ก็ไปขุดกอยขุดมันสมัยก่อนโคกว่าป่าดิบดงดำมันยังหลายไปโหดมาฝานแสนะเจอละหนึ่งไปจังหันกินกินกอยใหม่ๆตั้งห้าเมาหวานนอนมืดตาบ่ขึ้นมันบ่ทันลืมนี่กูไม่เข้าไปจังหันย้อนก็ได้ว่าไอ้แม่ไปมองคอยไปห้ามเพิ่นขึ้นเพิ่นไปตลาดแม่จะไปขุดยังสิไปขุดอีกอยู่บ่ได้นี่สิกินหยังไปเงื่อนใดเพิ่นก็บ่มีให้อันไปจะทําก็เอาก้อยนั่นแหละไปคือเก่าบ่ปลักกินน้ําทางด้วยก้อยเอาไปให้แม่ผู้กินว่าเป็นคนสิบ่กินจ้ะแม่ผู้ก็บ่กินเพราะคําของคนนั้นได้นี่กูเห็นกินดีบ่ได้ของเฮามาบอกบันแม่ฟังแม่แม่ห้องก็ถูกกันยากแนวได้ดีๆก็เอาไปแห่งแต่ยังผูกคือบอกกินเองอย่าบาปักลาเงื่อนนั่นกล้วยเต็มตารางเงื่อนนั่นมาเต็มตารางที่ม้วนเต็มตารางบุญเก่าคนหลายคนได้กินได้ข้านเข้าผูกเข้ายากเข้าบ่ได้กินได้ข้านบักลาเอ้ยทวงยากง่ายเขินขาดเล่นง่ายยาจะลืมสิ่งทำความเพียรหักสาไว้ข้อมูลที่แม่บอกกันฟังเราก็หลงดีใจว่าจะได้บุญครับจะได้จากไหนก็ดีใจอยู่ไปจนชินจนลึกยะถาวาลีวะหาปุราภรีสภีติโยคอยได้แต่น้อยๆในนั้นเนี่ยฮู้นี่เพิ่นบอกผมเอาก้อยไปทานเพิ่นยะถาคือเขาเอาปีกไก่ไปให้เพิ่นยะถาวาลีวะคือเขามาถามแม่ๆเพิ่นคือบ่บอกแนวอื่นแหน่เอาก้อยเอาอย่างมันมึงอย่าสุสลอหลายเพิ่นว่านกเอาหันเป็นหยังบ่ซั่นค้อนพระอำนวยให้เที่ยราคาเท่าสัวให้เจ้านกหนอกไหวถนอมไหวบางแสนลูกเอ้ยอย่าต่ออย่าทักหลายแม่แห่งบ่ฮู้ถ้าจะมาเป็นคนชอบอยากจะรู้ถามจกหลงถามเจ็บแรงดีซื่อๆได้มื้อนี้ห้ามสองพันบาทเฮ็ดอันเป็นเมื่อยอันสิ่งเหล่านี้แหละฝังในจิตในใจใหญ่มาแล้วมันก็บ่ลืมด้วยเหตุนี้การพัฒนาคนเน้นไปที่การพัฒนาปัญญาประเทศฝรั่งเขาจะพัฒนาปัญญาให้คนเขามีปัญญาเดี๋ยวนี้เปิดฟรีให้ศึกษาศาสนาศาสนาได้ก็ได้เพราะให้มันมีปรากฏว่าคนรุ่นใหม่สนใจศาสนาพุทธมากจนถึงกับเขาพูดว่าเป็นวิกฤตนะนะสิบกว่าปีมาแล้วนักวิชาการนักการศึกษานักสังคมวิทยาของอเมริกาเนี่ยอย่างอาร์เธอร์เกสเลอร์ professor Harvey Cox อย่างนี้พวก professor Sutton เหล่านี้เขาจะพูดถึงเรื่องวิกฤตการใหม่จะมาถึงคือเรื่องศีลธรรมขันจะหลั่งไคลสิจะเกิดวิกฤตการทางวัฒนธรรมอย่างอเมริกันเทิร์นอีสเวิร์ดหนุ่มสาวอเมริกาหันมาตะวันออกหันมาศึกษาศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้รัฐบาลปลุกเราให้หันคืนสู่ศาสนาเก่าสู่พระเจ้าเขียนถึงเงินอินกอร์ดวิทัสใครมีเงินดอลลาร์เอามาดูเดี๋ยวนี้เห็นเลยอินกอร์ดวิทัสแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเด็กน้อยรุ่นใหม่เขียนแต่ตามเอาเหตุสมบัติไงอินกันวิทัสมันบอก เราฝากความมั่นใจไว้กับคุณพระบาทมันก็มาสอลอเพราะมันเด็กนี่เล็กหน่อยสมุนันคุณยายก็เลยปวดหัวเมื่อมันไม่ฝากความมั่นใจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าต้องเปิดให้มันเรียนศาสนาต่างๆมันชอบใจอะไรให้มันเรียนปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่เรียนศาสนาพอใจ we love and enjoy to learning Buddhism because without compulsion and without ritual and ceremony เรารักและเพลินใจในการเรียนศาสนาพุทธเพราะปราศจากการบังคับและเป็นศาสนาที่อยู่เหนือวิธีรีตองให้เขามีแต่วิธีรีตองบัตรศาสนาพุทธที่นี่มันฉีกวิธีรีตองทิ้งไปสู่แก่นสารเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่รับศีลอาตมาว่าเอาวิธีนี้ออกพวกหน้าให้พากันหลอกเองสิบอะไรก็จริงได้วัตถุได้พวกกินเป็นอยู่กับสิ่งกันป้อนไปย่างเป็นอยู่กับให้ภูมิให้เกียร์นักโมนัสอาภควัตโตก็ยังได้อยู่พวกศาสนาอื่นเขาพูดเราเองนะศาสนาคริสต์เขาเข้าโบสถ์เขาเข้าอะไรเนี่ยเขาว่าเขาเองไม่มีใครนำศาสนาอิสลามก็เหมือนกันขับรถมาถึงเวลาสลาแล้วจอดรถปั๊บลงกลางลงกลางดีไซน์หันหน้าไปอัลลอฮฺวะฮฺอันฮัมดุลิลลาห์มันได้ของมันโอ้โหพวกเองแค่ห้องหนุนนักโมกับผ้าบาทให้บอกเอาเองนะบางทีบางสุดสำหรับเอาจ่อยลืมจริงๆแล้วได้กันอยู่ในสมัยพุทธกาลโน้นศาสนาพุทธมาถึงประเทศไทยใหม่ๆต้องหัดต้องพาว่ายังไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วทีนี้หันไปดูการพัฒนาคนของเขาเนี่ยเขาจะพัฒนาทางด้านปรัชญามากมันตรงกับพุทธศาสนาเพราะนั้นเราไปแสดงธรรมในสหรัฐอเมริกาไปเผยแพร่อาตมาว่าเขามีพื้นฐานทางปัญญาให้เราแล้วเป็นเรื่องไม่ยากเลยไม่หนักใจถ้าจะไปสอนฝรั่งเรื่องศีลห้าเรื่องจริยธรรมไม่ต้องพูดเขามีหมดแหละในเมืองกาโรกาเตนกหูปูปีแลลุลไรไรแมงลัตสักากาฮอกกาเตนกหนูเฮ้ยไม่มีใครฆ่าเขาไม่ต้องมาเปล่งวาจาว่าปานาติปาตาเวรมณีคือเขาเนี่ยสิ้นหายเขามีเนี่ยเหลือแต่โลกุตตรธรรมเหลือแต่เรื่องสมาธิภาวนาทรานเซนเดนท์พวกนี้ไม่มีทรานเซนเดนท์พวกนี้ต้องสอนเขาเพราะนั้นเราจะมาไปสังเกตโอ้เขาไม่ฆ่าสัตว์อยู่ในบ้านในเมืองอย่างวอชิงตันเนี่ยป่าบักใหญ่บ้านห้องสวัสดิ์ดอนกูตาเขาไปลงที่เขาเรียกว่าล็อกกรีมีน้ำใสไหลสะอาดดงใหญ่ปานหนาประมาณสัก 3,000-4,000 ไร่กวางเดินยกยกเย่งเย่งเก้งกวางเขาบอกสาดกันออกนอกเมืองตามถนนนี่เขาล้อมเขาเอารั้วรั้วน้ำนี่เป็นรั้วรูปล้อมธรรมาถามว่าล้อมอะไร prevention on animal across some area or some เดียบ้าล้อมสัตว์ทั้งหลายกลัวมันจะข้ามถนนรถจะเหยียบมันตายรถจะชนมันตายบ่ว่าแต่ขาดฮอดบ่อยากให้มันมาข่วงถนนให้รถเหยียบงูก็ไม่เหยียบพระพุทธเจ้าว่านักปกครองที่ดีต้องมีอีกคำหนึ่งคำมิการักษาวรณคุตเต็งสังวิคหติมิคปักขีสุให้ความคุ้มครองอารักขาความเป็นธรรมชอบธรรมแก่เราหมู่เนื้อหมู่นกมิคักปักสีเนื้อนกอันควรสงวนปลูกสวนสงวนป่าเสร็จสิ้นหาคุบต้องสอนเลยลงไปทางฟลอริดาทางไมอามี่เป็นห้ามเป็นบุงหรือบางห้องบางล่อมหัวหามาล่อมนั้นคือว่าเห็นกวง prevention พบโคลไดคอสล่อแขกแค่หลายบาทขนาดบาทเนี่ยในน้องในวงขี่รถไปหัวมุลกเป็นเด็กอยู่เขากลัวมันจะข้ามกำกายกำกายวงทางอย่างรวดเร็วมันโยมคงจะเคยได้ยินเครื่องบินตกลงไปกลางวงกลางข้ามแขกที่เบิร์ดแขกฟลอริดามันหลายขนาดจอดรถข้างทางจะไปเยี่ยมมึงที่เราหูปลาหยาดโยมหยาดโยมหยาดมาหลดร้อนเลยเขาก็ล้อมวงไปบกคาไปห้องมันมีอยู่ไหมไปจำสิ่งต่างๆปานาริปาตาเวรมณีเห็นงูไผ่แง่ไผ่ของออกไปเอาเบิร์ดบาร์ปูสนองอื่นในใจมันทีนี้ฝรั่งคนหนึ่งเขาตั้งใจปฏิบัติ ขออาตมาเปิดรีทรีทเมดิเทชั่นเพราะปฏิบัติมากเลยตั้งใจมากสุดท้ายเราเปิดโอกาสให้ถามปัญหาคนอื่นถามหมดหมอนี่ช่วยเอาแต่เขียนสุดท้ายเขาจะปิดเขายกมือผมขอเป็นคนสุดท้ายพระอาตมาก็บอกว่าอ้าวเราหมดเวลาแล้วนะตามสเกจดวนของเราเขาบอกว่าผมขอเป็นคนสุดท้ายใครนั้นก็เชิญเขาก็ถามเลยว่าศาสนาของยูที่ว่ามันดีนะสอนให้ไม่ตายได้ไหมไม่คือถามแบบนักเลงนอกบ้านนี่เราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออไม่ใช่เขาถามแบบนักเลงเขาอาจจะอยากรู้จริงๆตามหลักธรรมผู้สอนเนี่ยจะต้องมีคำหนึ่งว่าวัจนคโมอดทนต่อถ้อยคำบางคนเนี่ยเขาไม่เขารู้เขาก็ถามหาเรื่องต้องอดทนต่อถ้อยคำก็เลยบอกว่าอนุโมทนาขอบคุณมากเลยที่ถามนะคุณตั้งคำถามผิดไปแล้วที่บอกว่าศาสนาของไอนี่นะศาสนาของยูสอนไม่ให้ตายได้ไหมจริงๆพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของฉัน not my religion and not your religion but religion forHumanity for humankind บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ศาสนาของฉันไม่ใช่ศาสนาของคุณแต่เป็นศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์จากมนุษย์สู่มนุษย์คำนี้พูดคำนี้เพื่อโยนคืนไปกระทบศาสนาเก่าที่มีผู้สร้างพุทธศาสนาเกิดมาจากคนโดยมนุษย์เพื่อมนุษย์จากมนุษย์สู่มนุษย์เพราะนั้นคุณตั้งคำถามว่าเป็นศาสนาของฉันนั้นคำถามก็ตั้งผิดแล้วและก็เลยตอบให้เขาฟังว่าพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เพียงแต่สอนไม่ให้ตายสอนยิ่งกว่านั้นอีกสอนไม่ให้เกิดมาตายชาติที่ทุกข์ขาเกิดมามันเป็นทุกข์ตายก่อนทุกข์ไม่ต้องเกิดมาให้มันตายนักที่ทุกขังอาชาปัสสะความทุกข์จะไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอีฟยูดอนวอนทูไรมาตุนอตวอนทูลีอีฟยูอัฟเฟรตูดายูมัสตุนอตวอนทูลีเบอร์เกนถ้าเจ้าย่างตายเจ้าก็จะอยากอยู่ข้าเจ้าก็อยากตายเจ้าก็จะอยากเกินมาอีฟฟังลูกขยุกผมเข็ถึงกาบอยู่ไว้ไว้อยู่เซ็ตเถอะบราโวว่าจะดีสิลาวะเออมันก็เกิดมากกว่าตายอีกผมไม่ถามน้ำเล่นด้วยนะถามได้บุญอีกเนี่ยต้องทำไปอย่างนี้ต้องอธิบายกันยาวเพราะนั้นวันนัดพบผู้ไปทำ10มกราถึง17นี่มีคนออกปากทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาว่าถ้าไม่เหลือวิสัยจะบินไปร่วมรีทรีทเมดิเทชั่นที่น้องเมืองขอนแก่นว่าอย่างไรวันที่10มกราถึง17ของทุกปีที่วัดอารามานี่มีการอบรมสมาธิภาวนาเชื่อว่าบางคนคงจะเคยไปในนี้ลองไปสัมผัสพวกฝรั่งมั่งคั่งก็มีคนไทยคนลาวตั้งแต่กรุงสาลียันศรีฮดอนปีที่แล้วประมาณ 4,000 กว่าเกือบ 5,000 พระสงฆ์580รูปปีจะมาถึง 2,540 นี้มหาวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยเขตหนองคายและนครพนมขอเอานักศึกษาเข้าไปอบรม150รูป2วิทยาลัยเขตจะรับไหวไหมอาตมาบอกว่า 1,500 รูปก็รับไหวทางวิทยาลัยไม่ต้องเสียงบประมาณค่าอาหารเอาแต่รถไปส่งและก็ปล่อยเลยอาตมาจะเลี้ยงเองเพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตั้งรับกับความเสื่อมทางจิตใจรองรับกับความเจริญความเจริญของวัตถุจิตใจเสื่อมเราจะต้องทำให้มันบาลานซ์กันเดี๋ยวนี้สังคมของเราแม้เจริญเวลาก็ขอพระบิดานิดนึงกำลังมีปัญหาคนดีอยู่ยากคนดีกำลังอยู่ยากคนว่าอยู่ยากจังไรฝูงเสนาอามาจะขาดธรรมคนดีๆจะถูกย่ำเป็นหมูหมาคุณธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตาพระสุธาจะเดือนเข็มเป็นอาจิเหล่านักปราชญ์ผู้ดำรงตนในศีลธรรมจะตับต้นพาลาลอยจากเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าเขาจะเห็นโง่ง่องตกหลังปีค คนชั่วชั่วตัวกาลีคนอัปรีจะเด่นดังปัญญาเป็นรัตนะมือนี่มากแห่งแท้เลยเมื่อยก็อดเอาเวลากันหน่อยเป็นยังไงวะอย่างสุมาจิถ้าเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นชอบเห็นดีเป็นชั่วเห็นหางเป็นหัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเมื่อนั้นเราจะดำเนินชีวิตผิดยักษ์จะมากินแม่นหยั่งคือหยั่งจะขอแต่เขาเห็นแต่หูหยั่งตัวปักใหญ่ถือไม้คอดกระบองมีเขี้ยวงูหยั่งตัวนั้นกินห้องอะไรมีแต่ห้องในระดับที่หลอดหยั่งลาบเลือดจ้อยแซงหยั่งกินแท้ๆคำนั้นเป็นโตยังคนที่มันกินห้องเพราะอาวุธวิทยาศาสตร์ทันสมัยใช้ยิงด้วยเลเซอร์เพชรติออดโทรมาห้องเดี๋ยวนี้ผีปนาวุธข้ามทวีมายังมีเพชรติออด